şarkıyı sana tuttum, aç sesi dinle. Deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli bile deli bile deli bile ara sıra laf anlar. Beni bile beni bile beni bile değil asla sen kendini avuttun. Beni bile beni bile beni bile aşktan soğuttun. Deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli bile deli bile deli bile ara sıra laf anlar. Beni bile beni bile beni bile değil asla sen kendini avuttun. Beni bile beni bile beni bile aşktan soğuttun. Beni bile aşktan soğuttun.